أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى مخکنا واقعات بیانیدل چې باغې کې مختلف تعلیمات او نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی امت ته تعلیم او باغې کې مختلف نقطې دي ځنا بل واقع الله جل جلاله بیانې چې هغه واقعا اصلا دلوت علیہ السلام د قوم د هلاکت ته هو چونکه پرشته ابتداء ابراهیم علیہ السلام سر راغلی وی نو هغه واقعا په کوم ابتداء ذکر کی نو الله فرمای ولکد په تحقیق سرا جاءت رسولنا راغلیو اغا استازی زمونگا ملائکی زمونگا ابراهیم علیہ السلام تا بالبشرا فزیر سرا نو ملائکی سوی رسول لفظ جمع دے وکل جمع دریوی دا متعکن او یکینی وی نو دریخ و یکینی دی او بیا د درونا علاوه کې اقوال دی بازه جبرئیل علی السلام دا غسر دولس پرشته نور وی او دی په شکل انساني باندې وی دا لکان په شکل باندې خسته حسن کې بهترین شکل کې وی او زهاک سے پرمای نه وی عبد الله ابن عباس سے وې دروی جبرئیل علی السلام او میکائیل علی السلام او اسرافیل علی السلام امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دغه اقوال ذکر کړي والله تعالی لمر څه چوي هو پرشتي د دوا او نسیوا وی یا دریوی یا نه وی یا دولس ابراهیم علیہ السلام کما علاقہ کې ونه دا فلسطین علاقہ کې زیری نه مراد څه دی بالبشرا د بشرا نه مراد اغاز زیر ور کولی د بچی او بیا بچی پسې د کلوسی چې تا ته به الله تعالی زوی درکوي او بیا به نوسې درکوي کلوسې نه نوسې به درکوي نو چې پرشتي رااله نو الله فرمایي پرشتو سوې قالو سلام پرشتو مو وی سلام او وی قال او ابراهيم عليه السلام مو وی سلام سلام نو دا ظاهری الفاظ او مطلب خدا غد چې هغه هم سلام وي لکه عرب کې ته چا خبره بیانه لکه یوم سلام او هغه به سلام وي نو الله دا خبره ذکر کړه هغه هم وي سلام او دم وي سلام نور دا عرب کې دا سی ذکر کیږي ورنه مراد هغه پوره سلام دی پرشتو السلام علیکم و ابراهیم علیه السلام و علیکم السلام وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دې غړي ابراهیم علیه السلام یا صرف سلام یا پوره الفاظ ارس جو هم مراد ام دغه دي چې اغي السلام علیکم اوه سلامتی او ابراهيم عليه السلام د دې طرفه وعليكم السلام وي نالو يغيم سلام وي قال ابراهيم عليه السلام وي سلام وي نو دا دعا د بهترینه دعا ده سلامتی سلام چې ملمر شي دا ملمنه وي د ابراهيم عليه السلام پرشته سلام وکنه ملمه چې راځي نو اغل السلام پکار دي کورواله جواب ورکول پکار دی. الله فرمای فما لبثا ابراهيم عليه السلام درنګ ترنکو فدي خبره کی فی ان جاء بعجل ثمین فدي خبره کی درنګ ترنکو چې ډایرک لاړو او راتللې وکړو په اوسې سره حنیذن ریټکل شوی حنیذ ویل کی په خوا به خلکو په ګټه باندې اغه دې تولوس په تبخی باندې ریټی نو ریټکل شوی سوری کا ریټی کو او دی لراړو چونکه تاسو ته مې په انساني شکل باندې ابراهيم عليه السلام لا پیژندل هم نه وي نو دې وجنه ولا خوراک راړو فلما فسر کلا را ايديهم چې اولی دل ابراهيم عليه السلام او سلام ايديهم لا سند دوی لا تصلو چې نه رسیدي الیه د خوراک طرف دا دغری کړچی وسخی طرف دا نن نکرهم ناشنا یو غنل یو خو ناشنا یو غنل نکرت محسوس کو چې دا خو سخطره دا سواکیه کې دی شي و اوجس منهم خیفه ځکه په شکل انساني وی خوراک لګوت نه وړي نو ناشنا یو غنل چې دا خو ناشنا خلق دیم و اوجس منهم خیفه د دین یره محسوس کړه و اوجس او محسوس کړه منهم د دین خیفه یره قالوا لا تخف فرشتو وتوي تميرغا ان ارسلنا الى قوم لوط يقينا مونغا لګل شو یو قوم د لوط عليه السلام ته نو دي ځکه خبره وره چې ابراهيم عليه السلام د دینه دا نکرت ولې محسوس کو او یره ته ولې وکړه نو شاید چه ابراهیم علیه السلام لاول پی جندلی نوی پی انسانی شکل کیوی او آغا زمانه کې دا عادتو چکم با دشمنو او دا دشمن زیت بلالو نو خوراک بینکو نو دا غوجم که دیش او بازو نو معلومی گی چه ابراهیم علیه السلام پی جندلی وی نبی پی جنی کالا فما خد بکم ایوها المرسلون لکرا بشی و اشتما سی پارالون بنی آیات کی تپو سیتے ہوکو نبیا کئ ابراهيم عليه السلام ته علم او نبيام کې د شي وجه کې د شي بیا وجه سره چې ابراهيم عليه السلام تیر محسوس کړ زکه چې بداسې شکل باندې رااله یک دم رااله نه ابراهيم عليه السلام خام خاله کې را پیدا شي چې پرشته اسمان نراشي نو د سکار د پر راځي د نازلې د کوم د پر د لوط عليه السلام کوم بلا او یا تاسو تمامي دک وجه چې خوراک یو نو کنه ابراهيم عليه السلام محسوس کړه چې را داخل سي دشمن کې دي شي او بازو دا وجه لیکل چې ابراهيم عليه السلام خوراک تیار کړ دی وته لاس ورنل نو خامخ جته او ملل کرامو کې کافي خوراک راړي کې دی او یې زموړې نو سره خامخ پریشان کی والله تعالی علم خدا قدر ولا خبرې مفسرینو ذکر کړی دي نو دا لومبه خبرم سیدا چیارا دا سی سڑی راشی بلکل واگی تاثر تولا خوراک تیار کے لاس نور لی او دا سی ناشنا کوم پا انسانی شکل باندی نو بیامی ارا مخصوصی گی اکو پرشتی نو چی پیغمبر سر راشی پیغمبر تا پتلگی چی سو وجدا و بارحال واللہ تعالی علم ابراہیم علیہ السلام ناشناو گنلی و او جس من هم قیفا او دا دین ارا مخصوص اکلا قالو پرشتو وی لا تخف میریگا انا ارسلنا الى قوم لوط منگر علی گلی شیو قوم دلوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام خزم علالا ومراتو قائمتن دی ابراہیم علیہ السلام خزم علالا فضحکت اغی او خاندل نفبشرناها منگر زیر ورکدیتا بی اسحاق پی اسحاق علیہ السلام سر جدا بیزوی ومی ورائی اورستو دی اسحاقنا یعقوب یعقوب علیہ السلام جدا بینوسی نزلت دا ټکی لګ مخ کې رستو دی قران کې واقعې کې بازځه کې داسې کېږي مخ کې رستو کېږي او رستو به ان شاء الله راشي په بشر نه به اسحاق ال تزیر مخ کې ری او دا زه خندا رستو دا دا خندا د دې په سمان نیوا نو دا په د کزيري باندې و چې د بچي زیر و ته ورکو او حالانکه د دې عمر 90 سالو او د ابراهيم عليه السلام عمر تفسير مزهري د کلی کلی دي د 90 سال لیکل دي د اسحاق په حواله باندې او د مجاهد رحمت الله عليه په حواله باندې د 90 سال عمر لیکل دي او تفسير مزهري د ابراهيم عليه السلام عمر 120 سال لیکل دي نو لاول دي ته د بچي زیر ورک د نوسي زیر ورک نو ال ته وشتمه سپاري په اخره کې راځي فسقت وجهه ډیر د تعجب د خیرانتیا نه خپل اغه مخ له گزار وک سړی چې ډیر حیرانتیا والی نو سړی اکثر داسيږي او دی وی وقالت او دی وی عجوز حکیم او دل ترازی دی سو نو اغه الفاظم الله ذکر کوي خو بهر حال لاولی زیر ورکو نه دی ډیر د تعجب نه ځان له گزارم ورکو داسي د تعجب گزارې مرکو او بیا یو خبر او کلا چې زخه تعجب دې پرې خبر چې زبزې ګول کوم زهو انتهائی بډایم او دا خاون زما انتهائی بډاله. نو الله فرمایي چې پرشتي رااله نو سارا بنت ازر سارا چې کومد ابراهيم عليه السلام بيبي ومراته او بيبي د ابراهيم عليه السلام قائمه اولالوا نو فضحكت وي خاندل نو فبشرناها نو الله وي مونږ زير ورک دیتا فبشرناها مونږ زير ورک دیتا به اسحاق په اسحاق عليه السلام سره ومن وراء اسحاق اورست د اسحاق عليه السلام نا يعقوب په يعقوب عليه السلام سره قال دیوی یا ویلتا دیوی تعجب دی اهل دو ای زب زیگول کوم و انا عجوز او زبودایم و هذا بعلی شیخا او دا خاون دا چی دی اشاره و توقلا و هذا او دا چی دی بغلی خاون زما دی پدا سخال که شیخا چی دیم بودا دی شیخ دی بودا دی ان هذا یکینن دا زیگول او پیدا کدل دا بودا او دا بودانا لشه اون عجیب دا خو یو ناشنا شي دا یو عجیب معاملې نو تاسو دا پته ده چې ظاهر متبادر خدا وجه کېده شي دا تعجب د وجه نه وخاندل دا خندا د تعجب کېده شي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه دې کې نه احتمالات ذکر کړی چې ولې وخاندل خو ظاهر متبادر بس چې قران کوم وجه ذکر کړی دنو دا قران د مزاج نم دا پته لګی چې سړی دا سه ناشنا خبر اوري ځکه عام طور تاسو ته معلومه خبره ده چې کم بوډاګان شنو بچی بس کی هغه بیا بچی نه رالی چې کم بوډاګانی او بوډای خپل بوډا والدې نو یو خدای سي بوډاګانی چې د صحت نه خینو خو بیا هم گزاره کوي هغه بچی مچی سیستم سيتي خو یو داسي چې مطلب هغه 90 سال ته یا 99 سال ته تر تور سي بل تر ته بابا 120 سال کی نو بیا هوا کی د خنداغون ته خبره نو سړی د تعجب د وجنه او خاندي نړی دا خندا ظاهر متبادر د دک تعجب د وجنه ورنه نوري وجم کې د شي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه نه وجې ذکر کړی. نو قالت یا ویلتا االد وانا عجوز زبودم وهذا بعلی او دا خاون زما د شیخ ابو داده ان هذا لشیء عجیب یقینا دا چې دا د زیګول د دوو بډاګانو نه بچی پیدا کېدل لشیء دا خو یدا سی او شی دی او معاملې دا عجیبون چی انتہائی تعجب حیزن انسان پا تعجب او پا خیرانتیا کی ذکر غرزی قالو پرشتو وطووی اگه سر اس خبر شروع کلی اگه لالوان اگه تا زیر ملو شی تعجب کو زان لے تعجب نو گزارم ورکویم خاندل دا خبری مکلی نو پرشتی اگه تا متوجش قالو دی پرشتو وطووی پرشتو اتعجبین من امر اللہ تو دا اللہ دا حکم نا تعجب کے نو یاد ساته دیزه که یو خبر یاد ساته چه دا تعجب داغی دسته دا وجه نوگو یا یاد ساته گوره تعجب د پیغمبر د بی بی آغا دا دی وجه ننشی که دا چه اللہ آئی عاجز گرنه نعوذ بالله من ذالک چه اللہ پاگی بانده قادر نده او دی دا خبری که دا دی دا وجه نهرگز نشی که دا زکر دا پیغمبر بی بی دا پیغمبر تربیبتی آغا والا تربیت ورکدی زمانگ اخلی او پخلی نور نه د پیغمبر نوم کته پوسته وکند کادی اعظم نوم علی بانی پاکستان نوم علی نه پیغمبر بی بی هغه داسی نی چې خامخه دارنګی دی نو هرگز اگر چې الفاظ ته ظاهری وګره اتعجبین من امر الله پرشتو ته ته د الله د معاملین تعجب کوي راغه تعجب د دینه نو ازکه اغه انکاری تور تپوس غون مکو چې یاره د دینه کې دی شي خو د دینه نو تاسو ته ماوي عام طور عادت نه چې خلاف کم کار کیږي نو پاګې سره حیران کیږي خبرم زه انتراله اوس عام طور مرچکه اور کې تریوی کنا اوس کدا شیرازو چې ماده سه مرچکه مونته چې د ګړې په شانته خوغو نو تاسو به ټول حیران شئ اره یو بسړې د پوره خان دی او تعجب وکړي چې ګړه مرچکه او د ګړې په شانته نو تعجب د هر داسې معاملې نه تعجب کېدې شي چې اناشنای نو دې چې وره دل چې زما عمر 120 سال او زما د خاون عمر 99 سال او د داسې بډاګانو نه بچی پیدا کېدل او بیا نسی نو دې تعجب وکړه خبرم زه ان تراله نو دې تا ګوریا ته د پیغمبر خزه هر هیڅ چره د الله په قدرت کې تعجب نه کوي، بلکې دا تعجب د عام عادت نه دی چې د عادت نه کوم شي خلاف راځي، نو عام سور سړی حیرانتیا اخلي او په هغه کې سړی حیرانتیا کوي. خبر هم ځه تراله نو داسې کې دی تعجب حیرانتیا کوي سړی دا یو کسوی چیر پلان کې په ابو باندې د پاس روان تاسو دام لا خبره حیرانتیا وره هغه پورې وخان دی چې په ابو یو سړی څنګه د پاس روان. نو تعجب هر هغه شی کې سړی کوي چې خلاف عادتي خیر کې عادتي ناشناوی. نو دا هغه د یاد ساته د تعجب د خیر کې عادت کار د وجه نه چې عام طور عادت دانه دی چې د بډاګانو د بچی پیدا شي. خبر هم ځین تراله نو بهرحال یو خبره اشاره یو خبره دینه معلومه شو چې عادت دا چې بچی جوانای کی پکاري د بچو کوشش آ جوانای کی پکاري جوانای کی صحتي او کداغه ټیم کې انسان د الله نو نغواړي نو رستو بیا عام عادت دانه د پبډاوالي کی بچی اغه نه پیدا کی. پرشتو ته دا خبره وکړه اتاجمین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت رحمت الله رحمت الله دی وبرکاته وبرکت الله دی علیکم پتا سو باندې اهل البیت یا اهل البیت کور والا ابراهیم علیہ السلام کور والا وکنه دا جمله پرشتو د دې مطلب څه دی دا پرشتو څنګه وی نو مظهری لیکلی یا خدا خبر دی یا دعا ده یا خبر دی یا دځته ته خبر در کوم نو خبر جدا شه دی دعا کولو جدا شه دی نو یا خو خبر دی د الله د طرفه چې تاسو باندې د الله د طرفه رحمت ته او برکتونه دی په تاسو باندې ایک اور والا نو دا سه بسنګ نه کیږي د عادت مطابق تی نه خو چې چا باندې د الله رحمتونه او برکتونه نو اگر چې ال تکي د عادت خلاف هم الله کارونه کوي یو مطلب اده مطلب دا دعا ده چې الله دې په تاسو رحمت کوي او الله دې په تاسو برکت کوي تاسو دې الله برکت درکې ایک اور والا دا هو د جملې دوه مطلب شو اوس د رحمت نه مراد څه ده د برکت نه مراد څه ده نو د رحمت نه مراد فهرودی مظهری لیکلی دي مراد ته نه د الله نعمت ته د الله محبت ده د الله نعمتونه دي په تاسو باندې د الله محبت ته تاسو لپاره او بعض مفسرین لیکلی مراد ته نه نبوت ته معجزات دي د خیر د کارونو توفیق ته داتې نه مراد دي نو چې تاسو له الله ستا خاون له نبوت تر کړل دي معجزات ور کړی دي الله د خیر د کارونو توفیق در کړل دي دا بچي ور کول څه ګران نه دي و برکات هو برکت ویل کیږي زیادت تا په هر خیر په هر یو شی کې الله تاسو ته دی زیادت ترکی یا الله تاسو ته زیادت در کړل دي نو تاسو په دې عمرونو کې به الله تاسو زیات کړي یعنی تاسو ته بچي درکې ور پسې و نو سه درکې یا اهل البيت ایک اور والا انه حمید زکدا الله تعالی چې حمید ستایل شوی یعنی د داسې کارونو کون کړي چې پاګه باندې الله جل جلاله خلق حمد کوي او مجید د مجید معنا سیات په کرم کړي د مظهری سیات فراخی په کرم کړي او کرم څه ته ویل کیږي د الله کرم د الله انعامات نو حمید معنا مونږ کو بزرگ او د بزرگ مطلب دا چې الله جل جلاله په انتیا بندگانو باندې انتهایی کرم ینه نعمتونه کوم کړي د مجید معنا فلما ذهب هر کله چلاله ابراهیم د ان ابراهیم د ابراهیم علی السلام نه الروع یرا وجاءت هل بشرا او راغ ابراهیم علی السلام ته زیره نو یجادلنا فی قوم لوط چې ابراهیم علی السلام جګړه کوله بحث کو زمونږ سره یعنی زمونږ پرشتو سره یجادلنا زمونږ سره یعنی زمونږ پرشتو سره فی قوم لوط په اړه د قوم لوط کې ځکه پرشتي خو راغلي وسره لپاره لکه ان شاء الله نور زینو تنظم خو لکه دلته کې پرشتو وته ابراهيم عليه السلام ته وې چې ان ارسلنا الى قوم لوط هغه وته چې د روټه تنظیم کنه هغه وته داغه نرستو بیا خبره ښکارا کړه چې مونږ مین سل راغلیو مونږ به صدوم ته ورزو دغلته د لوط عليه السلام قوم دې هغه به تباہ برباد کو نست نابود کو به ابراهيم عليه السلام دا غی بارکه ورسره وکړه مباحثه وکړه د ابراهیم علیه السلام د مجادله مقصد دا او چې دا عذاب مؤخر کړي ځکه ابراهیم علیه السلام بارکه الله وی حلیم او وه منیب ذکر کړي نو یو مقصد د مجادله داو چې د عذاب مؤخر شي، دا نه چې د الله په فیصله باندې راضی نو بعض ټیم کې د الله فیصله واپس کړم شي، بعضې فیصله د الله معلق کوي، بعضې بالکل کلک فیصله، دا نه چې د الله په فیصله راضی نو. د دې وجې د ابراهيم عليه السلام مدح ور پسې آیات کې الله کړی دا ان ابراهيم الحليم اوه منيب. اذه مطلب دا دی چې ابراهيم عليه السلام جګړه د کافرانو بارکه نه و، د مسلمانانو بارکه عام جنشه، بعضې ټیم کې عذاب عام راضی، لکه شله مسیح بارکه به ان شاء الله راضی. ابراهيم عليه السلام او ته ان فيها لوط، پدې کې حسوک دی لوط عليه السلام، پدې کې لوط عليه السلام دې چتا سوی تازه ورکه، نو هغه وته موږ ته پته ده چې کوم مسلمانان دي هغه باندې موږ پوهې. لکه دي ځکه بعضو تفاسیر او واقع عمل کې ابراهيم عليه السلام وته کله مدین کې 50 کسان مسلمانان دي تاسو به هلاکوي دی وینا، کله کې سلوي کې نه دی وینا، کله کې دیر شي وینا، تر دې پورې چې 50 لراغه بیا یو لراغه کې یو انسان پکې مسلمان یو موږ دا یو نه هلاکو. نو ابراهيم عليه السلام وته پای کې لوط عليه السلام نه لوط علیہ السلام ته الله نجات ورکو. نو بهر حال ابراهيم عليه السلام جګړه یاد د مسلمانانو بارکه و، یاد کافرانو بارکه په تاخير د عذاب کې و، او نه دا چې په دې باندې ابراهيم عليه السلام د الله په فیصله باندې ناراض او دا خبره هرگز د پیغمبر د شان نه نامناسب ده، دا خبره کې دې نشي په پیغمبر کې. ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام چې الله وی لحليم اوه منيب، خامخا ډیر سو حلیم، حلیم ملکی غیر عجول الانتقام، چې یو شی کې بدل ډیر په تلوار سره ناری، دا بهترین صفت ده، دا صفت ابراهیمی ده. نن سبا دو مسلمانو جګړه شی یو چې دې زکیرم بل وی چې دې زکیرم، خو ابراهیم علی السلام کې صفت غیر عجول الانتقام، زر انتقام اغستون کې نو مافی کې انکه اوه ابراهيم عليه السلام اه اه کون کېو د امت په ګناونو باندې، په امت باندې ډېر اه اه کون کېو. نو الله ویل کی چې الله ته ډېر اه اه کوي رحم دلی، فضل کې انتهایی نرمي دی وجه د قوم د لوط عليه السلام برکه پرشتو سره بحث وکړو. دریم صفت منیب، الله ته رجوع کون کېو، نو دا ډېر بهترین صفات دي، ها انتقام کې جلدی نه کولیاو. دریم الله ته په خپل ګناونو باندې جړل، او دریم چې انسان تا کده انسان د سپلای چړیو ولی اونشلی، نو انسان الله ترجو کې الله د تنظیم کوي. زمونږ ډېر استادان مشران چې مسلې ول سوکم راشي، نو لاول خپل ځله الله ته متوجي کی، یا الله د دې متعلق چې کوم جواب ورکوم هغه بهترین جواب زمازل کې واچي. نو رجوع کول الله ته په هر معاملې کې، تاسو ماویلو د اسلامي دعاګانو فلسفه مده ده، کته جمعه ته ځي نو دعا دې بر متوجي کې، کوزي نو دعا دې بر متوجي کې. تو دا ډیر بهترین ګور دی، دا یو ډیر بهترینه طریقه ده الله ته په هر معاملې کې رجوع کول، چې انسان څه خبره کې، څه کار کوي، څه کې پساوي کې، څه شي وي، هغه کې لاول الله نه غوښتل کول او بیا کار شروع کول کول. ابراهيم عليه السلام دا درې صفات بهترین صفات الله ذکر کړ. یا ابراهيم الله فرشتو وي اي ابراهيم اعرض عن هذا، د دې خبره نه وړه، د قوم لود باره کې بحث مکوا، انه قد جاء په تحقیق سره یقینا راغله د اغه ته امر ربک، فیصله در رب، او څنګه فیصله ده، فیصله در رب ستا، او هغه داسې فیصله ده چې هغه بالکل اٹل فیصله ده، پای کې واپس کیدلو نشتا. و انهم اتيهم یقینا دوی چې دي اتيهم راضی به دوی ته عذاب غیر مردود، داسې عذاب چې اقابل درت کېدو نه دي، هغه نه دی واپس کیدونکې، هغه داسې عذاب دی کاغی باره که تدیر دو آگانی غالی، یا تدیر آخ آخ که یا مونگ سر بحث که، نو آغا نده واپس که دونکی. دیجه که ده ابراهیم علیه السلام سر فلسطین تا جی پرشتی را غلوی پیسلا و خبری اوشوی، آغا تردیجه پوریوی ده دین رست بیا لوط علیه السلام سر زی آغا بسباب یا نی. خودل تا که یوسو خبری ده ابراهیم علیه السلام متعلق ووره. زمانگ استاسو پا دیواقعه که مونگ ده پر تعلیم امده. یو دا صفات به دا کل بهترین خبره ده سلام. دریم د ابراهيم عليه السلام صفات انتقام کې جلتی نه کول، الله ته خپل ګناونو اه اه کول، په هر معاملې کې الله ته رجوع کول، صفات ابراهيمي دي. سلور صفات شو، او پنځم صفت د ابراهيم عليه السلام مل مستیا. ابراهيم عليه السلام لا درنګ نو تیر کړي غلي خیرید کړي وراوړ، نو چې ملمد انسان راشي ستیاري هغه انسان پیش کی، او کچره بیا ستیار نی نو اغه کی نه د اغه د پر تیارې وکي دا اغه د پر تنظیم وکي ابراهيم عليه السلام بارک راضي کنو ځان لګره وټانو وګدا واقعې د ملما به تلاش کو تفسیر لیکلی والله تعالی علم یو پیر راضي ځاګه ملما وطن یو کس راغه اغه کافر ابراهيم عليه السلام اغه رخصت کې چیر تما سر وټه مخره ابي ابراهيم عليه السلام باندې وخیراله چې ګوره دا انسان دومره زمانه کفر کړی د دلمه روټه ورکړی دا نن یو رستا ملمش نه تاول ورنک ابراهيم عليه السلام کس په سیل لړوا پسې راوستو اغه ته یې ضرورت ترغه نه خرم چې تم ماته د دې حل وې چې تاسو پاسو لمولې بیا دراوستم ولې ابراهيم عليه السلام ته بیا واقع بیان کده الله د طرفه ده وحي نو هغه انسان مسلمان شو بسم الله وي ا دې ابراهيم عليه السلام سره کېناستو مخکې بسم الله نه ځکه مسلمان نو او بیا بسم الله وي روټه شروع کړ نو په هر حال مل مستیا تنظیم یو ده بل هر قوم کې د سلام کلمات وي خیر علیو خدای او بخاو خدا بخشنده او یو ورپسې داسې بلا شي دي تاسو خپل دي انکو ارج بکیوی نو بهترین کلمات هغه سلام دي د ابراهیم علی السلام د وخت مری نو یو دا خبره او بل خبره هغه دایات ساته چې ابراهیم علیه السلام دی ته چې کمر وټه کې خدا نبی په دین نظرم او ساده جديدا خوراک کوي او که خوراک نه کوي نو ملمز دا سنی که خود پر خود پکار چه تراش روٹه و تکی ده پا مخط زی او بیا چه راش روڑی دیم دری وی او املی دری روڑی دیم کاس سالا نو دیم لو آغت نیو نوڑا جز نده کری نو ملمن تا پوس پکاری تا سوخره سنگ چه اغا بار حال ملمن سر بخصو که تا سولی روٹه نخوره نو ملمن بانده نظر سادل پکاری بار حال دا سی نظرم نی سادل پکار چه تولا نوڑایش ماری ده هشام ابن ده هشام اغا واقع ده امیر المومنین هشام اگر سره باندې چی روټه ته ناستنه بهرحال روټه خړنو امیر المؤمنین ته استا په نوړه باندې وخت دی غوچت پاسې دوی څوک چې زمان نوړه شماري ځای سره روټه نه خورم نو لازم نه پکار چې انسان دومره نظر په ملما باندې ساتي چې بهرحال داغه نوړه شماري خو دومره قتل پکاري بهرحال چې ملما روټه او خړه او کو نه خړه دې په دې روټه باندې مول شو او کومول نشو نو دا پکاري او اخیری خبره د ملمستیا حکم که یو علاقه تا یو ملم راشی نو کال تا او تل مطل نی او خاص دا چا ملمانی نو پا تول کلی والا بانده باز علماء وی واجب دی او که خاص دا چا ملمانی نو پا آغا بانده واجب دی او که کلی کی او تل وی نو بیا دا ملمست مستیا اور کل سنت او مستحق دی بیا واجبو ندی زکا که او تل نی نو بیا او زکا واجب دی آغا جز با دلوگی نشپا بیا دا غسی تیر کی روٹای بورت ملاو نشی نو کبی نو بیا مستحق دی سنت تری کرا انو ورکول پکار دی بہرحال مې نسیا د هغه خپل تور طریقې دی هغه سی خیال ساتل پکار دی ولقد فتحقیق سنا جاءت راغلی وی رسولنا پرشته زمنګا لوي هغه استاد زمنګا ابراهیم ابراهیم علی السلام تا بالبشرا پذیر سرا قالوا وی فرشتو سلام سلام قال ابراهيم عليه السلام سلام سلام دي وي پتاسو فما لبث پس درنګ تیر نکو انجا په دي خبره کې دا چرات یو کلو بعجلن سحنيلن پيوسريت کليشه باندې فلما پس هر کلا را چول دي ابراهيم عليه السلام ايديهم لا سند دي لا تصلو چن رسيدل اليه دي خوراکتا نکرهم ناشنا یو غنلی وا او جسو مخصوص قومن هم ددینا خیفتن یرا قالوا اے فرشتو لا تخف ما یریگا ان یکنن مونگا ورسلنا لگلی شویو مونگو الى قوم لوط قوم دلوط علیہ السلام تا و امرأته او خزد ابراهیم علیہ السلام قائمتن اولالوا سارا رضی اللہ عنہ فضحکت نو دی او خاندل فضحکت پسوی خاندل پبشرناها نو اللہ وی منزیر ورک دیتا بی اسحاقا پی اسحاق علیہ السلام سرا ومی ورائی اسحاقا ورست دی اسحاق علیہ السلام نا یعقوبا پی یعقوب علیہ السلام سرا چلا بن رسی قالت ویدی یا ویلتا اے افسوس دی اعلی دو آیا زب زیگوم وانا عجوزن او زبودایما او حال لاده چه زبودایما وحازا او دا چه دی بغلی خاون زما شیحن بودا دی پدا سی حال که چه دیم بودا دی ان حازا یکنن زیگول دا بوداگانونا لشیو ناجیب خامخا دا یو شیح ناشنا دی قا قالو دی پرشتو وی تعجبین آیت تعجب و حیران چاکے من امر اللہ دا حکم دا اللہ نا دا پیسلی دا اللہ نا رحمت اللہ رحمت دا اللہ تعالی دی و برکاتو برکت دا اللہ دی علیکم پتا سبان دی اہل البیت اے کور والا انہو یکینن دا اللہ چی دے حمیدن ستائل شوی دے مجیدن بزرگے والا دے فلم ما پسر کلا ذہبا چلالا عن ابراہیم الرو دے ابراہیم علیہ السلام نیرا و جاعت و راغدتا البشرا زیرے یو جاعت لنانو دا بحث کو زمون سرا یعنی زمون پرشتو سرا فی قوم لوت پا بارد قوم دلوت علیہ السلام کے ان ابراہیم یکینن ابراہیم علیہ السلام لحلیم خامخا دیر صبرناکو اواہن آہ آہ کون کےو منیبن رجوع کون کےو اللہ تا نو پرشتو یا ابراہیم او ابراہیم عارضن هاذا واړې گدی بحثنا عارض اعراض کان هاذا د دې بحثنا د جګړې کولنا انه یقینا شاندار قد جاء امر ربک تحقیق سر راغله د پیسنه دربستا و انهم یقینا د چدی اتیم راضی و دی تعذاب داس عذاب غیر مردود چې هغه نه دی واپس کړی شوی نه دی قابل د واپسې پای کې واپسی نه کیږي یا اول اولین اخنا خنین یاد القوت المتین یا رحم لوسا کین اللہ سعادہ آفیت فراغتنا نصیب کی خیر و برکت نصیب کی اسلامی مل مستیارا نصیب کی کریم خدایا کریم خدایا تزمونگ نرازی شیخ بل رزانا نصیب کی اللہ کریم خدایا زمونگ دا ملک فاکستان وطن عزیز دا فاک پوچ کریم خدایا حفاظتو کی یا اللہ تو تا حمت و برکت پر کی کریم خدایا کافران تا ہدایت نصیب کی ہدایت نصیب کی نہیں یا اللہ مغلوب ہے کہ مسلمان اندائی دا شرن محفوظ کی کریم خدایا دا امریکا اسرائیل سمرا جدو کفار و ملکونی دی پخپل و اسلح ہوئی پخپل باندی ہوئے کریم خدایا ناکام ہے کہ افغانستان کی چیچنی ابوس نیارز ہے کہ یا اللہ ناکام ہے کہ مسلمان غالب ہے کہ صلی اللہ تعالی